पैसे तू सनम नहीं, खुदा नहीं सनम नहीं, मगर किसी से कम नहीं। हाँ तू है पैसा, तेरी ताकत को सभी जान गए, जो खुदा को भी न माने वो तुझे मान गए। अरे अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, भाई नाज ना दिखाओ अंदाज ना दिखाओ, नाज ना दिखाओ अंदाज ना दिखाओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। तेरी जनकार नरम तेरा बाजार गरम, शोर में जोर तेरा ठन ठना ठन की कसम, शोर में जोर तेरा ठन ठना ठन की कसम, अपना जलवा तो दिखा है तेरे दीवाने हैं हम, जिस पे हो तेरी नजर उस पे मौला का करम, सुन के हंगामा तेरा सुन के हंगामा तेरा, चुप हुए देरो हरम, तू ही बस अपना खुदा तू ही बस अपना सनम। ओ अल्लाह, अल्लाह मेरी झोली में थम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में थम से चले आओ। तेरी जनकार सब समझते हैं, तू सभी की जबान है प्यारे, सिर्फ मजनू का आशिके लैला तेरा आशिक जहान है प्यारे, आए तेरा आशिक जहान है प्यारे, तेरा आशिक जहान है प्यारे। तुझ पे आता नहीं बुढ़ापा भी, तू हमेशा जवान है प्यारे, अरे तू हमेशा जवान है प्यारे। तुझमें कोई कमी नहीं लेकिन, तुझमें कोई कमी नहीं लेकिन, अरे तुझमें कोई कमी नहीं लेकिन, हजरा बेईमान है प्यारे, हजरा बेईमान है प्यारे प्यारे। अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, नाज ना दिखाओ अंदाज ना दिखाओ, नाज ना दिखाओ अंदाज ना दिखाओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ।